7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VVD en GroenLinks-PvdA uiten forse kritiek op Pieter Omtzigt. In een gesprek met de NOS zegt VVD-lijsttrekker Jesse Gus dat Omtzigt een aantal oer-conservatieve ideeën heeft, onder meer over de rechten van vrouwen. GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Timmermans mist bij Omtzigt duidelijkheid waar hij met zijn partij NSC heen wil. Hij zegt dat als je een land wil besturen, je ook keuzes moet kunnen maken. In de laatste versie van de peilingwijzer staat Omtzigt met zijn partij bovenaan, samen met de VVD. Volgens de Israëlische premier Netanyahu komen er geen gevechtspauzes in Noord-Gaza, schrijft de Times of Israel. Wel spreekt Israël over humanitaire corridors. Die was er afgelopen dagen ook al. De Amerikaanse regering kondigde eerder vanmiddag aan dat er vanaf vandaag iedere dag een gevechtspauze zou worden gehouden in Noord-Gaza van 4 uur. De gevechten gaan volgens de verklaring van het kantoor van Netanyahu gewoon door. En er zal geen staakt het vuren komen zolang er geen Israëlische gijzelaars in Gaza zijn vrijgelaten, zegt Israël. Huurhuizen in het middensegment mogen toch duurder zijn dan het kabinet had bedacht. Projectontwikkelaars en bouwers mogen de komende 10 jaar 10% meer huur vragen. Dat was 5%. Volgens middensegment mag dan een huur gevraagd worden van maximaal €1.235. Demissionair minister De Jonge wil dat de sector blijft bouwen en investeren in woningen in het middensegment. Daarom krijgen ontwikkelaars ook een gunstiger puntensysteem waarmee zij meer huur mogen vragen als een huis verduurzaamd is. Op een school in het zuidwesten van Duitsland heeft een tiener zijn klasgenoot neergeschoten. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De minderjarige schutter ging volgens de politie een klaslokaal in en liep daar gericht op zijn klasgenoot af om hem neer te schieten. Hij is door de politie opgepakt. Volgens de Duitse krant Bild zijn de verdachte en het slachtoffer allebei 15 jaar. Het weer, vanavond buien en flink wat wind. Morgen opnieuw wisselvallig en dan een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is bijna voorbij. Nog 70 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer in de vorm van 6 kilometer file. En na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel. 5 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Abortus is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. 17 juli 2021, 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen, circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. NPO Radio 1. NTR. Beroemd, berucht, geducht en onweerstaanbaar geestig. Ischa Meijer was het allemaal. Onze gast beschrijft zijn even creatieve als destructieve leven in haar nieuwe biografie Alles gaat op vroeger terug. Hier is Annette Mooi. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Annette. Dankjewel. De eerste keer dat jij Ischa ontmoette, was jij toen een beetje betoverd door hem, zoals velen? Ja, dat was ik zeker. Want dat was ook de eerste keer dat ik op televisie verscheen. Dat was toen ik hem echt live ontmoette. Dus dat was in die studio in Hilversum. En ik denk wel dat ik door bijna iedereen betoverd zou zijn geraakt. Omdat ik in die omstandigheid was dat ik dat geweldig vond. Dat ik was uitgenodigd en op tv kwam. Naar aanleiding van mijn proefschrift, wat toen net verschenen was. En ik was ook zeker betoverd door hem of onder de indruk. Ja. En dan met de wijsheid van de terugblik. Was er een voorteken dat jij nog 4 jaar van je leven zou geven om zijn biografie te gaan schrijven? Als je terugdenkt, waren er tekens dat iets jullie samen bond? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik weet nog wel dat ik hem later nog een keer ben tegengekomen in de hal van het Centraal Station. En dat hij toen mij weer groette en zei, hey, hoe is het met jou? En dat ik toen heel erg verbaasd was dat hij mij nog herkende. Want ik dacht, zo'n belangrijk iemand en die ziet de hele dag door talloze mensen. Dus dat vond ik toen ontzettend positief. Maar dat wil ik niet als een teken zien. Nee, ik had op dat moment echt nog geen flauw idee dat ik ooit een biografie überhaupt zou schrijven, laat staan over hem. En wat triggerde jou om dat toch te doen? Om zo in de ziel van Ischa Meijer te duiken? Nou ja, daar speelt het toeval zeker wel een rol bij. Er is iemand voor mij geweest die zich met Evelien Gans, die zich met vader en zoon Meijer heeft bezighouden. Dus Ischa Meijer en zijn vader, de historicus Jaap Meijer. En zij wilde een dubbelbiografie schrijven van die twee. Daar is ze ook aan begonnen. Dat was een gigantisch veel werk. Het eerste te veel voor één boek. Dus ze heeft daar één deel van gepubliceerd. Dat is in 2007 verschenen. Dat gaat voornamelijk over de jeugd van Jaap Meijer, maar ook dat hij trouwt en dat er in dat gezin een eerste kind geboren wordt en wat er vervolgens in de oorlog gebeurt, totdat Ischa ongeveer een jaar of 12, 13 is. Dan houdt dat deel op. Ze wilde daarna dus nog dat een tweede deel schrijven, maar ze ging andere dingen doen en uiteindelijk is het haar niet gelukt. Ze heeft in 2018 een einde aan haar leven gemaakt zonder dat deel 2 voltooid was en zelfs zonder dat er iets van op papier stond. Ik was op dat moment net in de gelegenheid, had ik mijn vorige boek af en dan sta je altijd wel een beetje op een kruispunt dat je denkt, wat nu? Een nieuw boek, een nieuw project, over wat? En toen schoot mij dit, het schoot mij wel als een soort flits te binnen. Dat ik dacht, hey, dat is eigenlijk wel ontzettend jammer als daar nooit meer wat mee gebeurt. Dus toen heb ik de uitgever Maurice Spijkers gemaild en gevraagd of er al iemand mee bezig was. Dat was niet zo. En nou ja, hij was er heel erg voor dat ik dat zou gaan doen. En ik heb ook heel veel materiaal uit de nalatenschap van Evelien gekregen. Want zij had al ontzettend veel mensen geïnterviewd. Ook mensen die nu niet meer leven. Dus daar heb ik erg veel aan gehad. Ja, 20 volle archiefdozen hoorde ik. Ja. Annette, er is vandaag ook voetbal bij ons op de zender. Ajax speelt tegen Brighton & Hove Albion FC in de Arena. We gaan heel even naar Andy Houtman om te kijken hoe het daar gaat. Dag Andy, hoe gaat het? Hallo, ja, je bent warm, het is Houtkamp, maar dat maakt niet uit. Oh, pardon. Pardon. Ja, nee, dat geeft niet. De helft was goed. 1-0 staat het voor Brighton & Hove Albion. Oh. Ja, die zijn vlak voor zevende op voorsprong gekomen na een fout van Ajax. En dat is jammer, want Ajax deed heel goed mee in deze wedstrijd. Tot nu toe eigenlijk, tot dan toe. En nu 1-0 achter. Net weer een grote kans voor Brighton. Dus het ziet er niet echt goed uit voor de Amsterdammers. Die na Volendam en Heerenveen nu toch wel echt de tegenstand hebben. En dat is te zien ook. Want na, eens even kijken, 26 minuten staat Ajax achter met 1-0. Tegen de Engelsen van Brighton en Hove Albion. Oké, dank je. En die nou, hou ons op de hoogte als er gescoord is. Yep. Tot straks. Hoe wil je herinnerd worden? Vroeg iemand op een dag aan Ischa. En daarop antwoordde hij als een gezellige man. Een beetje onmogelijke gezellige man. Mm-hmm. Hoe wordt hij nog herinnerd? Wat is er over van zijn nalatenschap in ons collectieve bewustzijn? Nou, onder jongeren niet erg veel. Als de afgelopen jaren, als ik sprak met iemand onder de 30 en die zei: wat doe jij? En ik schrijf een biografie over wie is Ischa Meijer. Dan kreeg ik meestal een beetje een wezenloze blik. Dat zegt hen niks meer. Maar onder de oudere generaties is hij nog wel degelijk een naam. Vooral in journalistieke kring natuurlijk. Ja, hij wordt herinnerd als een fenomeen, denk ik vooral. Ook natuurlijk als een hele goede journalist en interviewer. Ik denk dat dat ook het onderdeel van zijn werk is wat het meest blijft leven en hem in leven houdt. Ook als een heel opmerkelijk iemand die mensen gekend hebben, of al dan niet persoonlijk, ook uit de verte en van de televisie en van de radio. Iedereen kende Ischa Meijer in de jaren 80 en 90. Echt iedereen. Ik ben zelf 40er, dus ik heb Ischa in de laatste jaren, zeg maar, RTL 5 nog meegemaakt toen hij daar zijn talkshow inderdaad had. Ik was jong toen IM uitkwam. Dat heb ik toen gelezen. Dat vond ik fantastisch. Dat is ook een beetje het beeld van Ischa. Die twee samen met de interviews. Nou, IM heeft zeker de nalatenschap van Ischa met jaren verlengd, denk ik. Ik ben heel benieuwd hoe dat zonder IM was gegaan, hoor, met Ischa. Ja. Ik vond het een hele intense leeservaring. Ik ben er dagen mee bezig geweest. Ik ging er 's nachts over dromen. Ja. Het is zo'n complexe man, zo'n complexe geschiedenis. En ik merkte iets wat ik bijna niet anders kan omschrijven als een loyaliteitsconflict tijdens het lezen. Ja. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt ervaren bij het schrijven. Ik had een bepaald beeld van Ischa, wat dan vooral terugging op zijn werk. En nu kwam er een hele invulling van dat beeld. En kwamen er heel veel dingen bij die ik nu beter begreep. Dingen die ik ook extra ga waarderen. Dus ook dat ik dacht, ik moet dit eens teruglezen, dat eens terugluisteren. Maar er was ook een kant die ik ook wel onthutsend vond, sommige feiten. Dus ik vond het moeilijk om dat mooie beeld los te laten. Heb jij dat tijdens het schrijven en het verzamelen van de feiten gehad? Ja, zeker. Nee, ik ben ook natuurlijk wel heen en weer geslingerd geweest tussen allerlei emoties. En ik vind het eigenlijk fijn om te horen dat jij dit zegt, dat jij dat tijdens het lezen die ervaring had. Want dat is in feite wel wat je probeert over te brengen zonder het expliciet te zeggen. Dus als dat gelukt is door jou die ervaring te geven zonder daarbij een kant-en-klaar oordeel over hem te geven, dan ben ik daar eigenlijk heel tevreden over. Ik heb dat tijdens het schrijven natuurlijk ook. Er zijn bepaalde onderdelen in zijn leven waar ik ook echt moeite mee heb gehad. En dan komt er ook altijd wel weer iets terug van zijn enorme charme en zijn humor en de kwaliteiten die hij allemaal had. Dus dat is inderdaad een soort slingerbeweging die je aflegt. Ja. Want ik merkte op een gegeven moment ook bijna verzet, dat ik dacht van, wil ik het wel weten allemaal? Heb jij dat ook gehad? Of heb je moeite gehad met kiezen wat doe ik erin en wat niet? Want een biograaf is natuurlijk op een bepaalde manier ook een schrijver. Jij kiest, jij herschikt de geschiedenis door elementen te stapelen. Ja. Nou ja, en ik heb ook, het boek is al vol genoeg, maar ik heb niet naar volledigheid gestreefd. Dit is een compleet overvol leven. Ik heb niet gedacht van, ik laat de kwalijke dingen weg of zoiets. Want deze man is geniaal, dus dan doet dat er niet toe. Ja. Nee, ik vind het echt integraal onderdeel uitmaken van wie hij was en hoe hij was. Dat ook die nare, destructieve kant. Dus ik heb dat zeker niet weg willen stoppen. Maar ook niet alleen maar, laat ik zeggen, naar voren halen als zeg ik van kijk eens wat een nare man het was. Nee, het gaat mij erom dat je hem echt in zijn volledigheid kunt laten zien en kunt beoordelen. Al is dat oordeel dan natuurlijk aan de lezer. Ja. Creatie en destructie, dat zijn zeg maar twee woorden die de hele tijd naar boven komen. Nog heel even over jou, Annette, voor de mensen die jou misschien nog niet kennen. Je bent schrijver en biograaf. Dit is je derde biografie. Eerder schreef je over het leven van feministe en actrice Mina Kruseman en kunstenares Giselle van Waterschoot van der Gracht. Beide biografieën zijn ze heel goed ontvangen. Allerlei prijzen heb je daarmee gewonnen. Je studeerde nominaties hoor, geen prijzen. Excuus. Je studeerde psychologie in Groningen, gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Daarna aan de slag als onderzoeker en schrijver van non-fictie vooral. Met een grote liefde voor geschiedenis. Je was directeur van literair tijdschrift De Gids. Nu is er Alles gaat steeds op vroeger terug. Over journalist, interviewer, schrijver, theatermaker, radiomaker, zanger. De lijst is eindeloos. Ischa Meijer. Als je Ischa Meijer wil begrijpen, dan moet je terug naar zijn jeugd. Je hebt dat heel uitgebreid gedaan in het boek. Je schrijft ontzettend veel over de voorgeschiedenis van deze familie en wat er allemaal is gebeurd. Ik zal even quoten, op een gegeven moment schrijf je: in de Meijer-traditie waren liefde en vernietiging min of meer synoniem. Even om met Ischa's terugkerende vraag te beginnen. Hoe was het vroeger thuis? Papi, mami? Mami, voor hem alles bepalend zijn eerste jaren. Hij werd geboren in 1943. In natuurlijke verschrikkelijke omstandigheden. Oorlog, bezetting. Zijn ouders zijn vlak daarna opgepakt. Hij is met als baby meegeweest. Eerst in Westerbork en vervolgens in Bergen-Belsen. Vlak voor de bevrijding in een verlaatste transport op weg gestuurd. Aanvankelijk naar Theresienstad, maar dat hebben ze nooit bereikt. Dat was een soort dodenrit door Duitsland. Uiteindelijk bij Treubitz is die trein door de Russen bevrijd. Dat is een afgrijzelijke ervaring geweest voor die ouders uiteraard. Dat heeft dat gezin verscheurd eigenlijk. Dat was een getraumatiseerd gezin waarin hij is opgegroeid. Hij heeft na de oorlog nog een zus en een broertje gekregen. Dus er waren drie kinderen. En ja, tussen de ouders Meijer en alle drie die kinderen is het echt op een dramatische manier misgelopen. Die ouders hebben zich eigenlijk steeds meer op zichzelf teruggetrokken. Buitenwereld zoveel mogelijk buitengesloten. Zelf een soort pact gesloten waarin ook voor de kinderen steeds minder plaats was. Dus zij hebben die kinderen echt verstoten, zou je kunnen zeggen. Met alle drie. En Ischa is de oudste en bij wie dat het als eerste gebeurde. Ook de meest rebelse van de drie. Een ontzettende lastige, moeilijke puber was hij ook. De situatie in huis was onhoudbaar toen hij uiteindelijk op de middelbare school zat. Hij is gezakt voor zijn eindexamen, toen uit huis gegaan. En uiteindelijk is dat tot een breuk gekomen die twee kanten heeft eigenlijk. Ja, Ischa zelf heeft altijd benadrukt van hij is uit huis gegooid. Zijn ouders wilden hem niet meer. Dat is ook zeker het geval geweest. Aan de andere kant denk ik dat hij ook heel erg achtervolgd is geweest door het gevoel dat hij zijn ouders in de steek heeft gelaten. Dat hij hen in hun onmacht en verdriet alleen heeft gelaten. Want zij hebben die oorlogsjaren natuurlijk wel met z'n drieën beleefd. Dus ook met z'n drieën waren zij eigenlijk ook een echte eenheid. En die is van beide zijden verbroken. Hij heeft later in zijn werk heel hardhandig afgerekend met zijn ouders en zijn milieu. Hij wilde daar niks meer mee te maken hebben. Aan de andere kant is het ook, het spat bijna van zijn werk af hoe hoe groot zijn loyaliteit was aan die ouders, al doorgebleven. Ja, dat de boosheid ook een vorm van verlangen naar ze was. Zeker, ja. Dus het zijn altijd dat dubbele. Wat hij zelf, en dat heb ik ook overgenomen, noemde een woedende hunkering naar dat wat verloren was gegaan. Die aanvankelijke eenheid, het gezin, de familie, toen alles nog heel was. Amsterdam is voor hem gekoppeld aan Amsterdam-Zuid, waar ze woonden na de oorlog, aan het Victorieplein. En dat is iets, een soort Eldorado voor hem. Iets waar hij altijd, een onbereikbaar oord waar hij altijd naar is terug blijven verlangen. Maar wat ook een ongelofelijke woede en agressie in hem opriep, omdat het niet meer kon en omdat hij eruit verjaagd was. Dus het is die hele, ja, die dubbelheid zit er bij hem altijd in. Die brief aan mijn moeder is, dat is het boek wat hij heeft geschreven, ja. Ja, een verlangende afrekening, hoe je het ook noemt, voor zijn moeder. Ja. Dat heeft heel veel betekend, dat boek, voor de hele Joodse tweede generatie. Ja. Eigenlijk überhaupt voor de kennis van wat oorlog, slachtofferschap is en hoe lang dat doorwerkt in gezinnen. Ja. Jij bent zelf ook Jood, of je hebt een Joodse... Verwaterd, hè? Verwaterd, precies. Ja. Maar heeft het voor jou ook destijds iets opengezet? Was voor jou dit boek ook een handreiking om daarover na te gaan denken? Nee, want toen dat boek verscheen in 1974, toen was ik 13 of 12. Dus daar heb ik zelf geen herinneringen aan dat verscheen. Ik heb het later wel gelezen. Maar toen was die hele discussie al veel meer opengebroken. En het heeft voor mij niet een persoonlijke betekenis gehad. Ik vond het wel heel veel. Heel veel anderen wel. Oh, zeker. En zeker op dat moment. Want in die jaren 70 was dat een opkomende golf. In kringen van hulpverleners en deskundigen was het al wel bekend dat ook de tweede generatie met grote problemen soms kampte. En dat het in die naoorlogse Joodse gezinnen vaak gruwelijk misging. Maar door dit boek heeft dat een veel groter publiek bereikt en heeft die generatie eigenlijk een stem gekregen. En dat was voor veel mensen een enorme bevrijding, dat hij helemaal rigoureus afrekende met de heiligheid van de ouders. Het juk waaronder al die kinderen waren opgegroeid, van wat onze ouders meegemaakt hebben, dat is iets onnoembaars en zoiets ergs, daar kun je als kind nooit aan tippen. Dus opgegroeid in de schaduw van een kolossaal onzegbaar verdriet eigenlijk. En wat dat betekent, dat heeft hij opengebroken. En dat is voor veel mensen ontzettend wezenlijk geweest. Ja. Het was ook het niet praten, het zwijgen in het gezin, wat een enorme impact op hem heeft gehad. En wat ook, denk ik, een van de dingen is die heeft bijgedragen aan zijn fascinatie voor geheimen, ook in zijn interviews. Je beschrijft in het boek dat de zeldzame momenten van benadering met zijn vader onder andere waren als ze samen gingen leren. Ja. En dan zaten ze boven Hebreeuwse teksten of ze namen geschiedenisdingen door. En dan werd Jaap eigenlijk liefdevol op het moment dat Ischa goede vragen stelde. Ja, daar werd hij in ieder geval voor geprezen. Ja. Precies, ja. Dan is het niet zo gek om te denken dat in die hunkering naar vaderlijke goedkeuring ook de interviewer van later al geboren. Zo'n opmerking maak ik ook wel in het boek. Dat is zeker waar. Dus hij kreeg al heel vroeg mee het belang van goede vragen stellen was voor hem iets wat met de liefde van zijn vader. Maar ook dus liefde voor degene die interviewde. Laten we even luisteren naar waar dit allemaal toe heeft geleid. Het is een niet onbekend interview met Annie M. G. Schmid, maar het is zo leuk en het laat zo goed zijn gretigheid horen dat ik het toch even wil laten luisteren. Ja. En wat voor mannen had je? Engerts. Vond je dat toen ook al? Ja. En waarom nam je ze dan? Omdat ik niks anders krijgen kon. Dat vind ik wel een duidelijk antwoord, maar nog niet genoeg. wat voor man had je dan willen hebben toen? Wat was je ideaal? Nou, ik ben vanaf de middelbare school, ik was op een HBS in Goes. En ik was altijd verliefd op mooie, grote, knappe jongens. Donkere, lange, slanke jongens. En dat las ik ook in Joop ter Heul. Ja, daar moest je mee trouwen en dat was het ideaal. En wat er op me afkwam, dat waren miserts. En waar ik eigenlijk niks in zag. Ik bedoel, fysiek. En daar deed je het dan toch mee? Nou, uiteindelijk dan wel even. Maar dat duurde nooit lang. Nooit lang, maar je deed het wel dus. Ja, dat deed ik dan wel eventjes, ja. Ja. Foxtrot, hè? Dat heeft daar toch een beetje precies, mee te maken. Precies, dat heeft dat er absoluut mee te maken. Daar komt ook een abortus in voor. Heb jij toen ook een abortus gehad? Ja, maar dat was pas na de oorlog. Toen het mossige eraf was? Precies, ja. Toen kwam de abortus eroverheen. Precies, de humor, het doorvragen, de feilloze intuïtie voor waar een onderwerp ligt. Mm-hmm. Zijn journalistieke intuïtie, überhaupt een soort mensenkennis, is heel vaak geprezen. Is dat ook gelinkt aan het feit dat hij in een heel onveilige omgeving is opgegroeid? Dat hij eigenlijk voortdurend moest aftasten. Waar is het gevaar? Wanneer slaat iets om? Ja. Heeft hij al uit de overlevingsstrategie ook leren mensen lezen? Ik denk dat dat daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat dat zo is, ja. Dat hij dat al als heel vroeg geleerd heeft om inderdaad mensen te lezen en om zelf in veiligheid te komen. Hij heeft ook veel geobserveerd bij andere mensen thuis, omdat het bij hem, op een gegeven moment kom je erachter dat het, zoals het bij jou thuis gaat, dat dat niet helemaal normaal is. Ik bedoel, je groeit natuurlijk op in de situatie dat je niet beter weet en dat je denkt, zo gaat het. Op een gegeven moment kom je erachter, nou, zo hoeft het niet te gaan. Dus dat heb ik ook wel van anderen, zijn medescholieren bijvoorbeeld, gehoord, dat hij heel graag bij andere mensen thuis kwam en dan ook als het ware dat helemaal in zich opzoog om uit te zoeken hoe daar geleefd werd en hoe men het daar deed. Gewoon om te leren. Dus dat heeft er denk ik zeker met zijn achtergrond te maken. En hij was sowieso iemand die heel erg vatbaar was voor psychologie en psychoanalyse. Zelfs al voordat hij zelf in psychoanalyse was, had hij al wel een grote interesse daarin. En dat is alleen maar verder ontwikkeld toen hij zelf in analyse ging. En die hele psychologiserende manier van kijken, dat op het verleden gerichte blik, ja, dat is echt zijn specialiteit geworden in de interviews. En dat was een poging om zichzelf te ontrafelen, of toch eerder die ouders? Uiteindelijk beide. Bij die ouders stuitte was de grote frustratie dat hij al heel snel op een muur stuitte. Hij kwam daar niet ver. Dus dat was hij knalde steeds zeg maar met zijn kop tegen die muur. Daar is hij noodgedwongen mee opgehouden. Dus hij zelf, voor hemzelf was hij zelf een enorm object van onderzoek. Dus ja, hij in zijn toneelvoorstellingen en dook die helemaal in zichzelf. Ook om dat verleden tot klaarheid te brengen. Dat kampverleden van hem en zijn ouders, dat gedeelde verleden waar hij zelf geen herinneringen aan had. En dat was iets wat hij heel moeilijk kon accepteren. Dus hij ging voortdurend op zoek naar wat hij noemde de baby achter prikkeldraad. Dus dat waren hele diepe afdalingen in zichzelf, die hij dan vaak ook op het toneel aan het publiek weer voorschotelde. Kun je dan zijn werk ook als één grote zucht en zoektocht naar heling zien? Niet alleen. Het was ook natuurlijk een zucht naar erkenning en aandacht. Ja, dat moet je bepaald niet onderschatten. Hij had een. Waarom had hij die zo nodig? Ja. Zo intens nodig? Ja. Dat is ook moeilijk anders dan in psychologische termen te verklaren, denk ik. Ja, iemand die nooit die aandacht gehad heeft of op zo'n manier tekort is gekomen als hij in zijn jeugd, dat is een soort bodemloos vat. Dus het is nooit genoeg. Hij zocht een aandacht, zou je kunnen zeggen, die hij niet kreeg. En daarom was het ook nooit voldoende. En ja, waarbij komt dat hij ook gewoon iemand was die aandacht gewoon heerlijk vond. Dat is niet bij iedereen zo, maar hij genoot daarvan. Hij vond aandacht heerlijk. Een performer. Althans, aandacht in de zin van waardering en erkenning en applaus. Die waardering en die aandacht zocht hij. Laat ik zeggen, hele specifieke aandacht van mensen Van waar hang jij de hele tijd uit en wat doe jij de hele tijd? Daar zat hij niet op te wachten. Het was ook iemand die er echt wel van hield om zijn eigen geheime gang te gaan. Ja. De pijnlijkste passages in het boek gaan heel erg over vernedering. Mm-hmm. Hij heeft ontzettend vernedering van zijn ouders moeten ondergaan. Hij was niks, hij was een mispaksel, hij kon niks. Ze hadden het was een mislukking. Hoe groot is die wond? Want dat is bijna het ergste wat je iemand kan aandoen. Ja. Een kind, zeker, ja. Vernedering. Die wond is niet geheeld in hem. En het heeft er ook toe geleid dat hij zelf ook heel goed kon vernederen. Ik bedoel, daar heeft hij bij zijn vader een enorme leerschool voor gehad. En hij was er ook goed in. En het was Hij is er goed in geworden. Ja. En het was voor hem ook iets lustvols om te doen, zo nu hem dan. Dat lustvol kun je ook, als in een soort sadistisch randje? Nou, soms bijna wel. Ik denk wel dat hij ervan kon genieten soms om iemand te vernederen. Ja. We gaan zo verder praten, ja. Annette, want we gaan er even tussenuit. Sid van der Linde is hier aangeschoven voor het nieuws van 7:30. NPO Radio 1. Volgens de Israëlische premier Netanyahu komen er geen gevechtspauzes in Noord-Gaza. De Amerikaanse regering kondigde eerder aan dat er dagelijks een gevechtspauze zou worden gehouden. Maar de gevechten gaan volgens de verklaring van het kantoor van Netanyahu gewoon door, meldt de krant The Times of Israel. Pieter Omtzigt heeft volgens VVD-lijsttrekker Jessel Gus een aantal oer-conservatieve ideeën. Dat zei ze in een gesprek met de NOS. Ook GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Timmermans heeft forse kritiek op Omtzigt geuit. Hij zegt dat ze bij hem duidelijkheid missen waar hij met de partij heen wil. Bij een schietpartij op een school in het Duitse Offenburg is een tiener van 15 omgekomen. De schutter was een klasgenoot op dezelfde school. Hij is aangehouden. Huurhuizen in het middensegment mogen toch duurder zijn dan het kabinet had bedacht. Projectontwikkelaars en bouwers mogen de komende 10 jaar 10% meer huur vragen. En dat was in de oorspronkelijke plannen 5%. ANWB Verkeersinformatie. Nog een ongeluk op de A10 Zuid, de buitenring bij knooppunt Amstel. 5 kilometer file daar met 50 minuten vertraging, want er zijn 3 rijstroken dicht. En daardoor loopt het verkeer ook vast op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwmeer 3 kilometer met een kwartier vertraging. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met Annette Mooi, schrijver en biograaf. In haar nieuwe biografie Alles gaat op vroeger terug beschrijft en ontleedt Annette het complexe leven van Ischa Meijer. Een voortdurende wisselwerking tussen creatie en destructie. Het was een complexe man, geestig, slim, brutaal, charmant, levendig, maar ook onbetrouwbaar, nietsontziend, egoïstisch, wraakzuchtig. De wond van zijn jeugd bleef schrijnen, maar was ook de bron van zijn scheppingsdrang. Annette, we gaan heel even kijken of Andy nog nieuws heeft in de arena. Andy, hallo? Hi, ja, nieuws altijd, maar het staat nog altijd 1-0 voor Brighton en Hove Albion. Oh jee. Maar dat is jammer. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. En het is een beetje de mannen tegen de jongens. En de jongens zijn dan Ajax. En de mannen, de Engelsen, die gewoon wat meer pit hebben in het lijf. En wat beter voetballen. En toch weet Ajax het nog redelijk bij te houden. Maar in de extra tijd van de eerste helft staat het dus 1-0 voor Brighton en Hove Albion. Okay, dankjewel. Ja, als ik aan Ischa denk, denk ik ook aan een werkpaard die ongelooflijk veel geproduceerd heeft, net als zijn vader overigens. Ja. Wat zat hem op de hielen? Waarom moest hij zoveel maken, creëren, doen, zijn? Hij werd gelokt door roem en aandacht, zeker. En dat was aan de ene kant wat hem trok. En hij werd gedreven door een onrust en een niet te stuiten werkdrang. Wat dreef hem uiteindelijk? Zeker die aandacht. En wat hij zelf ook, wat hij zelf een keer gezegd heeft, is dat hij ook zo fanatiek bezig was altijd uit een soort van faalangst, uit de beperkingen van zijn talent. Hij had een heel breed talent voortdurend angst om te falen en dan weer heel snel naar het volgende. Er zijn er periodes in zijn leven ja, dat rust hem eigenlijk aanvloog. Dat hij niet alleen kon zijn en dat het een manier was om niet bij zijn eigen pijn en verdriet stil te hoeven staan. Ik denk dat dat er ook achter zat. En denk je dat het werken hielp zich uiten in al die vormen die hij deed? Heeft hem dat wel uiteindelijk een soort rust gebracht innerlijk? Of een soort vervulling dat hij mocht bestaan? Het heeft hem zeker wat gebracht. Geen rust, denk ik. Maar ik denk wel dat hij er ontzettend van kon genieten, van zijn werk. Ja, dus dat heeft het hem zeker gebracht. Ja. Ja. Hij hield ervan. Hij wilde ook graag hard werken. Dus dat was zeker in die zin vervullend. Ja. Tijdens het lezen van het boek maakte ik een soort slingerbeweging. Dus het begin gaat heel veel over zijn jonge jaren en in de Joodse achtergrond. En op een gegeven moment gaat het ook over zijn relaties en bijvoorbeeld zijn houding ten opzichte van vrouwen. Dan wordt de toon ook kritischer. Jij schrijft op een gegeven moment: vrienden en vriendinnen kon hij gebruiken als kippenpoten. Afkluiven en weg ermee. Wat voor patroon zag jij daar? Dit is niet wat ik algemeen, wat hij altijd deed, nee. Maar het kwam voor. Hij kon mensen wel gebruiken. En inderdaad, dan wilde hij iets weten. Of dan kwam het, dan wilde hij zich ergens inwerken. Of hij wilde ergens bij horen. En dan kon hij heel gericht mensen vriendschap sluiten met mensen. En als dat niet meer hoefde, dan trok hij gewoon weer verder. Dus dan liet hij die mensen ook vallen. Maar bij al die mensen, die wist hij dus toch wel op een ongelooflijke manier in te palmen en te charmeren. Dus dat zeggen veel mensen, hoe heerlijk het was om in de aandacht van Ischa te staan. Dan behandelde die je. Ja, dan. Hij deed alles. Hij nam dingen voor je mee uit Parijs. Hij kwam bij je langs. Hij was geïnteresseerd. Hij had dan dus hele die gerichte aandacht van hem die hij kon geven, was dan op jou gericht. En dat is een balsem voor heel veel mensen. Maar daardoor kwam het soms ook heel hard aan als het weer opeens afgelopen was, omdat hij op je uitgekeken was of omdat er iets anders was wat hem op dat moment weer meer trok. Dus hij had vaak kortdurende, intensieve vriendschappen. Dat kun je ook wel als opportunistisch zien. Dus vandaar dat ik het met die kippenpootjes vergelijk. Mm-hmm. Maar dat is niet helemaal alleen het enige verhaal. Het hele verhaal. Nee, maar wat mij op een gegeven moment onthutste tijdens het lezen is de feitenverzameling. Van toen was hij met deze vrouw en die verliet hij zonder iets te laten horen. Toen was trok hij meteen bij de andere vrouw in. En de namen en zo doen het dan niet. Per definitie toe. Zeker, maar je leest een patroon van mensen echt wel laten vallen en dus ook vernederen, soms lichamelijk, soms verbaal. En ik vond dat onthutsend om te lezen. En toen kreeg ik dus ook last van mijn loyaliteitsconflict. Ja. Omdat ik een soort gevecht in mezelf kreeg met het beeld wat ik van hem had. Tegelijkertijd heb jij wel feiten ook opgesomd. Hoe kijk jij zelf op die... Ja, op die gedragingen, die hele jaren 70, 80, dat ook die hele mannensfeer waarin dit gebeurde. Ja. Hoe kijk jij daar zelf naar nu? Ja. Het was zeker heel patroonmatig, zijn relaties met vrouwen. Daarom heb ik op een gegeven moment ook even apart genomen om dat te beschrijven, zodat ik het niet elke keer opnieuw hoefde te doen. Het is ook een fase in zijn leven. Dus die nare, deels soms gewelddadige, maar ook het vernederende. Dat is wel iets, vooral in de periode dat hij zelf ook eigenlijk nog een ongeleid projectiel was. Op een gegeven moment komt hij wel echt duidelijker, beter in zijn vel en neemt dat ook af. Niet alle vrouwen hebben ook dezezelfde behandeling en dezelfde ervaring. Het is inderdaad, je moet het zien in de tijd, denk ik. Als je nu terugkijkt, is het verbazingwekkend wat vrouwen pikten van mannen in de jaren 70 en 80. Dat zeggen die vrouwen zelf ook vaak nu. Mm-hmm. Van ja, nu zou dat, ik zou dat nu niet meer pikken. Maar toen, ja, dat was toch normaler. Dat mannen zich gewoon gedroegen zoals zij willen. En dat die vrouwen dat accepteerden. Wat ook erg benadrukt werd, en wat ook zeker het geval is, is dat er heel veel tegenover stond. Hè? Het begon, die al die relaties begonnen, spetterend en fantastisch. Er is ook bijna, volgens een stramien, hè? Ja, ook volgens een vast stramien. Maar hij kon dan alles uit de kast trekken en geweldig zijn. Dus al die vrouwen hebben ook heel veel plezier aan met hem beleefd. Ze hebben, ik bedoel, zijn liefheid, zijn gezelligheid, zijn cadeautjes, het vertier, het enorme humor. Dus er is vrijwel niemand die slecht, die met wrok omziet naar de periode die ze met Ischa hebben doorgebracht. Ook al hebben ze ook aan het eind van de relatie die afschuwelijke kant van hem meegemaakt. Ja, en het is ook ik heb het ook beschreven omdat het deel, het is net waar we het in het begin ook even over hadden. Het hoort gewoon bij hem. Je kunt het niet weglaten, omdat hij deed dit. Het hoort, als je hem wilt begrijpen en zien, dan moet je dit aspect erbij nemen. En of je het leuk vindt of niet, het is een onderdeel van hem. Zonder dat je het gelijk in de hedendaagse verontwaardiging daarover hoeft te schieten, vind ik het belangrijk om ook dat te laten zien. Maar hij hield van het houden van. Ja, of hield zeker. Hij inmiddels nog meer van het verliefd zijn? Nou, hij hield van het verleiden en van het verliefd zijn en van het hebben van een veilige omgeving. En wat dan al heel snel een gezinnetje moest zijn. Hij wilde aanvankelijk ook met iedereen gelijk kinderen, ook al kenden ze elkaar nog maar net. Dus is gelukkig eigenlijk niet bij iedereen gebeurd. Maar dat is, ja, hij zocht een soort nest. Dat is zeker zo, ja. Laten we even naar zijn vertolking van Yves Montand's Le Feuille Mort luisteren. Wat toch van ode aan de liefde en de melancholie is. Ja. Hey joh, staat er niet zo post-orgastisch te koeroeren. En zing nu maar je lievelingsliedje, jarig trutje. En zing, verdomme, zing, zing, zing. Tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi je t'aimais et tu m'aimais et nous vivions tous les deux ensemble. Moi je t'aimais. Mais la vie sépare. Kun je ook zeggen dat Ischa zichzelf nergens zo tegenkwam als in de liefde? Omdat daar de patronen het hardnekkigst waren. En het moeilijkst. En hij natuurlijk het meest met die wonden uit zijn jeugd. Die gebroken moederband ook werd geconfronteerd. Ja, daar stuitte hij zeker op zijn tekorten. Ja, maar elke keer dacht hij wel weer van nu is het goed. Nu heb ik iemand gevonden bij wie alles weer bij wie alles oké is en met wie ik bij wie ik kan blijven. Ja. Dus het was ook wel zelfdeceptie voor een deel. Als je zegt van waar kwam hij nou zichzelf het meest tegen? Ja, ik denk eigenlijk in het alleen zijn. Dat is iets wat hij heel dwangmatig wist te vermijden lang, omdat hij dat niet kon. Ik denk dat daar de confrontatie met zichzelf het hevigst was. Het is heel lang uit de weg gegaan. Het is pas halverwege de jaren 80 toen hem dat voor het eerst lukte. En dat is naar mijn idee ook wel een soort keerpunt in zijn leven geweest. Toen is hij alleen gaan wonen. En dat kon hij toen. Hij had wel eens eerder een woning voor zich alleen gehad. Maar dat was binnen de kortste keren of weer een vriendin bij ingetrokken, of hij was zelf weer bij iemand ingetrokken. Maar nu aan de Reestraat kon hij alleen wonen. En dat, die ervaring heeft hem, geloof ik, heel erg veel goed gedaan. Ja, daar woonde hij ook met Connie Palme, zijn laatste liefde. Ja, die woonden niet samen. Want een van de dingen waar hij toen mee ophield, is ook met samenwonen. Oh, dat komt dan misschien een beetje door de serie IM. Ja. Dat het op zo'n netvlies staat dat Connie dan daar is. Maar die was er natuurlijk wel vaak, maar zij woonden niet samen. Ja, ja. Maar goed, zij waren uiteindelijk 4 jaar bij elkaar. Het beroemde boek IM, daar ook over geschreven. Connie zelf was niet blij met het boek. Heeft ze jou dat al laten weten ook? Ja, heeft ze mij laten weten, ja. En hoe ging dat? Dat heeft ze mij gemaild, ja. En dus dat heb ik gehoord. Ja, ja. En hoe was dat voor jou? Het was een vervelend moment. Het was aan de vooravond van de of een paar dagen voor de presentatie. Ik wist ook niet dat ze het manuscript al had gekregen. Dus dat vond ik vervelend om daarachter te komen. Hoe was dat? Ik heb het ook een beetje voor kennisgeving aangenomen. Ik dacht, ik kan niet iedereen tevreden stellen. Kennelijk met dit boek heb ik ook nooit gedacht. Is een persoon die door talloze mensen gekend is. Dus er zijn ook veel visies op hem. Ik dacht, zo is het. Ja. Onze redacteur Helena heeft Connie ook nog gesproken hierover. En ze is wel echt heel, heel erg boos. Laat ik even een aantal dingen zeggen die zij heeft gezegd. Dit is een boek zonder compassie. Ischa was een hele complexe man, maar zo vreselijk slim, zoveel humor, brie intelligentie, zo ontroerend, zo vol zelfspot. Het was een door en door tragische figuur met dwangmatig gedrag. Ze haalt al zijn prestaties, zijn werk, zijn hele leven onderuit. Een Judas-biografie. Nu moeten we dat natuurlijk met dit zijn haar woorden in een emotioneel gesprek over deze biografie. Maar ik kan me voorstellen dat het je toch niet koud laat. Nee, het laat mij ook niet koud. Ik vind het ook erg dat ze dat zegt. Maar ik ga mij niet verdedigen daartegen. Het enige wat ik daarop kan zeggen is: lees het en oordeel zelf. Ja. Ik vind dat ik, en dat hoor ik ook van anderen, dat ik Ischa met buitengewoon veel compassie beschrijf. En dat ik inderdaad zijn negatieve kanten niet verbloem. Maar dat het mij op geen enkele manier om te doen is om hem om eruit te halen. Maar juist om hem in zijn volheid te laten zien. Maar nogmaals, dat moet iedereen gewoon voor zichzelf beoordelen en zelf lezen. Ja. Ze heeft wel, de liefde tussen die twee heeft een vrij klein aandeel in het boek. Het zijn 450 pagina's, alles bij elkaar. En pas vrij laat komt de liefde tussen Ischa en Connie ter sprake. En dat beslaat niet zo heel veel bladzijden. Waarom heb jij daarvoor gekozen? Om die liefde eigenlijk heel klein te tonen? Het is aan het eind van het leven. Ik leg sowieso meer nadruk op het begin van zijn leven, omdat dat een beetje de onbekendere Ischa is. Dus dat vond ik eigenlijk ook een interessantere episode. Ik denk ook een beetje omdat het verhaal van IM natuurlijk heel erg bekend is. Ik vond het niet nodig om dat over te doen. Ik vind ook IM heb ik ook niet echt als een echte bron gebruikt, omdat het een roman is. Door verliefde vrouw geschreven. Een liefdesverhaal. Maar als je heel erg daarop. Ik vind dat het het werk van de biograaf van Connie Palme is om met IM in de weer te gaan. En dat is echt een kluifje voor de biograaf van Connie Palme, vind ik. En niet voor mij. Ik heb die liefde verder niet kleiner willen maken dan ze volgens mij was. Er staat heel duidelijk dat het een hele grote liefde geweest is. Ik laat, wat jij misschien bedoelt, is dat ik ook laat zien... dat ondanks die grote liefde... Ischa niet echt een ander persoon werd. Ik bedoel, dat hele patroonmatige waar we het net over hadden... dat ging in die periode gewoon door. Dus in die zin is die liefde minder uitzonderlijk... dan die in de beeldvorming misschien geworden is. Ja. In mijn visie dan. Ja, en dat is natuurlijk iets waar iemand verbolgen over kan zijn... voor wie dat niet zo is. Die denkt, maar, het was wel anders. Is dat dan wat er schuurt? Nou ja, dat zou je aan Connie Palme moeten vragen. Dat zal zeker... Ja, naar jouw inzicht natuurlijk. Ik denk dat een rol speelt. Ik denk ook dat iets is wat onvermijdelijk is. Omdat die liefde door IM eruit is gelicht en groot is gemaakt... echt dus ook geromantiseerd is geworden... Ja, in het kader van een heel leven... krijgt dat natuurlijk gewoon weer een andere plaats. Dat kan ik ook niet helpen. Ja. Hoe hebben de anderen gereageerd? Dus familie, zijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Want ik kan me voorstellen dat het ook best pittig is... om al deze dingen over je vader bijvoorbeeld te lezen. Heel positief. Dus zijn dochter mailde mij al heel snel dat zij het ijzersterk vond. En zijn zoon heeft ook op de presentatie gezegd... dat het voor hem een bevrijding is. Kijk, want we hebben het net over Ischa's verhouding... en houding en tegenover vrouwen gehad. Persoonlijk vind ik eigenlijk hem veel meer aan te rekenen... zijn houding tegenover zijn oudste zoon Jeroen. Die vrouwen waren allemaal volwassenen... die ook heel veel plezier met hem hebben gehad. En die hadden ook kunnen zeggen, ga weg of ik ga weg. Ik vind hoe hij Jeroen bij tijd en wijle verwaarloosd heeft... vind ik hem persoonlijk veel zwaarder aan te rekenen. Ja. Zijn zij uiteindelijk in redelijk goede... Ja, dat is wel... Jazeker. Die hebben wel meer contact gekregen uiteindelijk. En toen ze ook allebei volwassen waren... is ze uiteindelijk ook geaccepteerd... dat Jeroen een ander iemand is dan hij zelf is. En dat is redelijk goed afgelopen. Gelukkig, ja. Heb jij nog echt nieuwe dingen ontdekt... waar jij zelf verbaasd over was? Ben je schatten tegengekomen onderweg... Nou, niet wat materiaal betreft. Het is heel lastig. Bij dit boek was dat er geen echt Ischa-archief is. Hè? Dus waar je vaak als biograaf op kunt steunen... is een correspondentiearchief of dagboeken of wat dan ook. Ischa schreef dat soort dingen niet. Die belde altijd. Dus, en hij verhuisde bovendien alles al door. Dus er is heel weinig materiaal van hem bewaard gebleven. Dus in die zin heb ik niks... een aantal brieven, maar geen grote schatten, wat jij noemt, ontdekt. Het gaat in dit boek meer toch over het hele leven. Er zaten wel voor mij een paar verrassende dingen in. Bijvoorbeeld de rol van religie, waar ik vrij veel aandacht aan besteed. En die veel groter was dan ik mij van tevoren had gerealiseerd. Dus en dan is niet de religie in de traditionele zin van kerkgang of traditioneel geloven. Maar wel de betekenis van bijbelverhalen in zijn leven. Dat was voor mij een vrij verrassend iets. En vooral de figuur van Kaïn. Ja, dat viel mij ook op om daar zo over te lezen. Ja. Want dat is een soort bijbelfiguur waar hij zich toch mee identificeert. Ja, als de afgewezene. De zondaar, de verstotene, ja, de vreemdeling op aarde. En in zekere zin vond hij dat ook die Kaïns positie ook wel kenmerkend voor als een of het best de menselijke conditie beschrijven. Van het is iedereen. Niet iedereen vermoordt zijn broer, maar iedereen doet dingen die niet kan. Verraadt zijn ouders bijvoorbeeld, of doet andere dingen. En ja, moet daar leven met die schuld. Hij was natuurlijk ook een taboe doorbreker, doordat hij zo open en eerlijk, in ieder geval over moeizame onderwerpen sprak als de oorlog, maar ook bijvoorbeeld psychoanalyse, trauma's, genantigheden van jezelf. Hoerenbezoek bijvoorbeeld. Hoerenbezoek. Heeft hij ook een heel boek over geschreven. En hoe moet ik dat in het licht van nu zien? Maakte dat toen heel veel los? Of was dat ook bevrijdend voor mannen? Ik denk veel minder dan brief aan mijn moeder. Hij had in brief, en mijn moeder was hij trouwens al uit de kast gekomen als een hoer, als hoerenloper. Dus toen dat boekje Hoeren verscheen, wisten de Ischa-kenners al wel dat het voor hem een geliefde bezigheid was. Hoeren voor hem een grote betekenis hadden. Dat was zeker een taboe doorbrekend boekje. En het heeft veel publiciteit gehad. En ze heeft ook herdrukken gehad. Dus het was sensationeel. Maar niet op dezelfde diepte als Brief aan mijn moeder. Nee. Wanneer denk je dat hij het gelukkigst was in zijn leven? Wanneer is hij het meest tot zichzelf gekomen? Nou, wat ik al zei, halverwege de jaren 80 zit er ergens een knik in zijn leven. Dat hij alleen kon wonen. Dat hij contact kreeg met zijn jongste dochter. Hij had de moeder Jessica daarvan in de steek gelaten toen ze zwanger was. Dus de eerste 4 jaar heeft hij geen contact met haar gehad. En toen dat hersteld was, heeft hem dat enorm veel goed gedaan. De liefde van Connie heeft hem, en de enorme toewijding van haar heeft hem ook heel veel gedaan. En hij zat toen ook goed in zijn vel wat betreft radio en tv. Of radio was net gestopt. Dat is een apart iets waar hij ongelooflijk gelukkig kon zijn. Mm. In dat bovenzaaltje van Eik en Linde. Dat hij zijn eigen radiorijkje daar kon bestieren. En dat hij publiek erbij zat. En dat hij daar heerlijk zijn gang kon gaan. De tv vind ik moeilijker om dat te beoordelen of hem dat nou echt gelukkig maakte. Hij wilde dat ongelooflijk graag, die late night show en elke dag op de televisie. Maar daarmee heeft hij zich ook weer eigenlijk over de kop gewerkt. Over de kop gewerkt. Ja. Wat ga je op de tegel zetten, Annette? Nou ja, iets wat wel hiervan is afgeleid. Ik ga daarop zetten. Bijna alles gaat op vroeger terug. Want ik vind dat dit komt uit een brief van hem. En voor hem gaat het bij uitstek op. Maar ik geloof wel dat het voor ons allemaal wel geldt dat wij ons doen en laten en hoe wij worden, dat toch wel ongelooflijk veel op vroeger teruggaat. Niet alles, dus daarom zit ik bijna ervoor. Mag ik dat nu opschrijven? Dat mag je zeker nu opschrijven. Wat wordt je volgende biografie voor ik ga afsluiten? Nou, ik zit nu met andere plannen in mijn hoofd. Je gaat lesgeven. Ja, daar ben ik mee bezig. Om in het zijinstromer in het onderwijs te worden. Dus dat is nog in een beginstadium. En we moeten zien natuurlijk of dat wederzijds gaat klikken. Maar ik zou het wel heel aardig vinden om de laatste jaren nog totaal anders iets te doen. Ik hoop dat er ook nog een biografie geschreven wordt. Dankjewel, Annette. Lieve luisteraar, dit was Kunststof vandaag met schrijver en biograaf Annette Mooi over haar biografie van Ischa Meijer, Alles gaat op vroeger terug. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Mitte van der Drift. En het gaat vandaag over de meest tevreden straat van Nederland. Een hele fijne avond. Dank u wel, mevrouw Mooi. Dit was Kunststof. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met 1 stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com.